في الكسوف. استاذ صاحب سرنامک دی چې نور تور شي او مونس کوي دوه رکعته مونس سنت دی، نو په منډو منډو باندې لکه دا نور مونځونه چې کوئ مه کوئ، په کلار کلار. طول القرات ډیر اوږد قرات ووایه پکې. ښه خبره دا ده چې داسې سړی مخکې کې چې هغه حافظ د قرآني، بیا رکو چې کوئ بیا اندازې اوږده، بیا چې سمع الله لمن حمیده ووایه بیا اندازې اوږد، او چې سجده وکې نو بیا سجده کې دا موقع ده الله ته دا سر په دې ځمکه کېږدې، او په دې سجده کې د الله نه سوالونه د شریعت مطابق اوکې اوکې اوکې چې الله په دې علاقه باندې خیر او برکت راولي. نو وایي بابو طول سجود، دا باب دی د اوږدولو د سجدې، دا باب دی د اوږدولو د سجدې. فی الکسوف یعنی فی صلاة الکسوف، په مانځه د کسوف کې چې د انور د تورېدو مونځ کوي او سجده کوي، نو دا سجده څه وکوي؟ اوږده مستحبه طریقه ده. حدثنا ابن نعیم قال حدثنا شیبان غن یحیی غن ابی سلمہ غن عبدالله بن عمرو انه قال، دا تیر شو ابل ورځ، عبدالله بن عمرو بن العاص فرمایل قال اغوی لما کسفت الشمس، کله چې نور تور شو، على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې نور تور شو، دا لسم کال د هجرت او قرز وه چې په کوم ورځ د رسول الله بچی ابراهیم وفات شو، نو نودیا آواز وکړی شو چې ان الصلاة جامعة، د څه شي آواز وکړی شو؟ چې مونږ چې دی جامع اتون، هغې ته خلق را جمع کیدونکي دي، لکه بس مونځ په جمع باندې کیږي راشي. چې آواز وشو رسول الله راغی، دلته لږ لنډ دی، بیا نیت وتړه، بیا قرات شروع که، بیا اندازې. فقرأ النبی صلی الله فرکع النبی صلی الله علیه وسلم، نو رکوع کړه پیغمبر، فرکع النبی صلی الله علیه وسلم، نو رکو وکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام، پیغمبر علیه السلام رکو وکړه، هلکه څو رکو وکړې؟ رکعتین، دوه رکوګانې وکړې. فی سجدتن، د سجدتن معنا کوي رکعتین، په رکعت کې، په یو رکعت کې رسول الله دوه رکوګانې وکړې. ثم قام، بیا پاسیدو، بیا رسول الله پاسید دویم رکعت ته چې دویم یې وکړو، نو فرقع رکعتین، بیا یې وکړې دوه رکوګانې فی سجدتن په بل رکعت کې. او ثم جلس، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم کیناستو. او ثم جلی عن الشمس، او بیا چې دی لریوالی وشو د نورنه، نور رڼا شو، چې نور رڼا شو، قال، دا راوی وی، وقالت، دا خو عبدالله بن عمر دی، لیکن ابو سلمه وی چې حضرت عایشه بی بی وی چې یاره په صلاة کسوف کې مې چې د رسول الله پسې څومره اوږده سجده کړې وه، که نه دومره اوږده سجده چېرته ما په بل مانځه کې نه ده کړې. حضرت عایشه به وی ما سجدتو سجودا، ما نه ده کړې یو سجده قط بالکل، کان اطول منها، چې هغه اوږده وه د دغې صلاة کسوف د سجدې نه. دا پکې هغه مطابقت د ترجمې سره شو چې الکه په صلاة کسوف کې چې سجده کوي اوږده. ما سجدتو، ما نه ده کړې په ټول عمر کې سجودا یو سجده قط بالکل، کان اطول، چې هغه به ډېره اوږده وه منها د دغه سجدې د صلاة کسوف نه. بابو صلاة الکسوف جماعتا، سرنامک دی نور تور شي دوه رکعته کول پکار دي. لیکن څنګه پکار دي دو رکعت سنت دي خو که د جمع موقع وا جمع وکي که د جمع موقع نه وا جمع مکوي. زمون احناف وی چې د دغه علاقه د صلات جمعې د جمعې د منځ چې کم امامو بس هغه دې مخکې شي درته منځو کې وکه هغه نی ځان ځان لوکې ښه خبره بس دا ده چې که د جمعې دغه یو کبلي خو چې کوم پرې متفقي نو په کار وو چې هر امام یې هغه پسې دوه رکعته منځو کې. باب صلات الکسوف دا باب دی د منځه د کسوف جماعتن په جمعې سره. وصلى لهم ابن عباس او منځو کو د خلکو ته عبدالله ابن عباس د جمعې منځ دا هغه دلیل دی. منځو کو لهم د قوم ته ابن عباس عبدالله ابن عباس الکه چرته وته منځو کو فی صفت زمزم په هغه سفر د زمزم کې صفه چونتره چې د پاسه پې سفری داسې سفرګۍ غوندې وي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د زمزم ذمواري د دوی وه که نه نو د زمزم سره یې دلته سفرونه جوړ کړي سفرونه نو دغسې نور تور شو دې جومات کې خو دا نوره دغه نو خو یو خانه کعبه وه لاندې میدانی وه نه برنډې وي نه بل سو نو په دغه سفرګۍ کې چې دی عبدالله ابن عباس صاحب د خلکو ته دغه وکړه صلات کسوف یې ورته وکړه مدلی خیال دی نه دی منځ وکړه لهم دې قوم ته ابن عباس عبدالله ابن عباس د جمع فی صفت زمزم په هغه سفر د زمزم کې د زمزم خوا ته دوی چونتره جوړه کړې وه هغه چونترې د پاسه سفر و هغې کې وله دغه وکړه د مدینې منورې هم صفه ده که نه. یو وجمع علی ابن عبدالله ابن عباس او د جمع منځ وکړه په خپل زمانه کې علی ابن عبدالله ابن عباس دا منظم وکړه وصلى ابن عمر او دارنګ عبدالله ابن عمر هم یو ځل دغه سې د جمعې دغه د صلات کسوف په جمع باندې وکړه. دا یو څو آثار د صحابه او افعال امام بخاری ذکر کړ دلیل د دې نیسي چې د جمع مونځ په دغه کې کسوف کې شته. عبدالله ابن عباس وی ان خصفت الشمس تور شنور علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم پا زمانه دا پیغمبر علیه السلام کی فصل رسول الله صلی الله علیه وسلم نموز دا جمع و کدویت رسول الله نو دا جمع من سنگو فقام قیاما طویلا نو آغا ادرید پا ادریدو اگدو سرا دیر اگد ادرید فقام رسول الله ادرید قیاما طویلا پا ادریدو اگدو سرا دیر ولارو او سونا ولارو نحو من قرات سورت البقر پاندازا د لستلو د سورت بقرې لکه سورې بقره چې تاسو څونه وخت کې وایې نو دا څه د پاسه تاسو ویلي دي دوه سپارې ده څه د پاسه دوه سپارې نو دوه سپارې چې تاسو ډېر تلاوت تیز کوئ نو شل منټه کې دغه دي چې سپاره وي نو دا ډېر وخت تیریږي نیمې ګنټې نه زیات تیریږي. په نحو من قراءت سورة البقرة پاندازا دا لستلو دا سورة بقرة زن خلق وي پا صلاة كسوب كبا امام سب قراءت خفيتن وي پت با وي زن خلق وي پا جهر بي وي خدا چه پا جهر وي سوك چه وي قراءت با پت وي اغا دازه زان لدلیل نسي وگورا رسول الله ولاړو ولاړو ولاړو قرات په زوره وي که پټې وي دوی وایي قرات یې پټ وي که قرات یې په زوره وي نو خو داسې بیا ویلي وي که نه چې پلاني صورت او پلاني صورت یې ووي مدلی خو معلومیږي چې قرات هغه پټ وي رستو د یو پته نه لګیدا چې کم صورت وي خو اندازه لګی دومره وی لکه په اندازه دغه د سوره بقره کم خلق چې هغه دا وایي چې امام با قیرت کوي او په زور یې وایي نو هغوی دا دې حدیث دا جواب کوي چې دا راویت څوک کوي عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن عباس په کشرانو کې دی او کشران رستو ولاړو رستو هلته خو لوسپیکرې نه وي نو پیغمبر اسلام چې قیرت وی خو د اول صف او دوب اورېده رستو خلکو خو نه اورېده نو هغوی اندازه لګی چې دونه ولاړو لکه سوره بقره ثم ركع ركوعا طويلا بيا رسول الله اقرا ركوع اقدا ثم رفع بسر روشتك سمع الله لمن حمدا دا من قبيلو فقام قياما طويلا بيا ادريد پا ادريدو اقدو سرا بيا تلاوت شروك وهو او دا دوامزل ادريدل دون القيام الاول دا كم داغا والقيامنا ثم ركع ركوعا طويلا بيد ويم ركوع اوكرا ركوع اوغدا اوغدا ركوع يوكرا وهو او دا دويم ركوع دون الركوع الاول دا كما ودا ول ركونا ثم سجد دا قد بيا رسول الله سجد اوكرا ثم قام بيا ادريد دويم ركعتا قياما طويلا پودريدو اوگدو سرا او وهو او دا دا دویم رکات ادريدل دون القيام الاول دا کمو دا غاول ولارنا ثم ركع ركوعا طويلا بيا يوكرا پا دویم رکات كي اول ركو وهو او دا شوا دون الركوع الاول دا کموا دا غا اول رکات که چې کوم هغه اوله رکو یې کړې وه د دویم رکات رکو د اول رکات د اولې رکو نه اوږده وه کمه وه ثم رفع بیا رسول الله سر روچت که سمع الله لمن حمدې وي فقام نو ادرېده قیاما طویلا په ادرېدو اوږدو سره وهو او دا دویم ځل ادرېدل په دویم رکات کې دون القيام الاول دا کمو دا غاول ادريدونه چې کم د رکونه مخکې و ثم ركع ركوعا طويلا بيا دویمه رکو وکړه رکو اوږده وهو دا دویمه رکو دون الركوع الاول کمو د اول رکونه ثم سجد بيا سجده وکړه ثم انصرف بیا رسول الله راوګرځېد د منځنه سلام یې وګرځو خو چې سلام یې ګرځو دا غوی د دعاګانو په برکت باندې نور روخانه شویو وقت تجلت الشمس او حال دا دی چې روخانه شوی نور او فقال وی ان الشمس والقمر یقینا نور او سپومی آیتان دا یو دوه نښې دي د الله د قدرتونو من آیات الله دا غه نښو د الله نه لا دوی به وی که نه چې یو عظیم شخصیت وفات شي نور تور شي یا یو شریر بنی آدم پیدا شي نو نور تور شي نو رسول الله وی چې لا ینخسفان دا دواړه نه توریږي لموت احد د وجه د مرګ د یو کس ولا لحیاته او نه د پیدا کېدو د یو کس فاذا رأیتم ذلک کله چې تاسو ولیدله دا خبره کله چې تاسو ولیدله ذلک دا خبره نو فذکر الله الله ذکر کې فذکر الله دې ځای ته ګورې ښه دی و په حواله ورکوي دا روایت د چانو د عبدالله ابن عباس نه دی او په عبدالله ابن عباس کې بیا دا رالل چې رسول الله وفرمیل د سلام نه پس چې نور تور شي نو فذکر الله الله یاد کې استغفار وایې قالو صحابه وی رسول الله چې مسکونو هغې کې ساجیبه حالات په هغوی راغلي وو یو ځه په منځه ولاړو داسې کړی داسې لکه څه شي چې رانیسي بیا را رسته شو د منځه نه پس صحابه کرام ته پوس کوي چې حضرت مونږ ته ولیدلې چې په مانځه کې ولاړ وي او څه شی درانی وو او بیا دغه شوې وروسته شوې دا ولې قالو صحابه ووي یا رسول الله ای د الله رسوله دا رسول الله رسول مضاف دی الله ته نو دلته چې تاسو حرف ندا راوړی که نه نو د رسول به زور وایې ښه مدلی چا ته چې ته اواز کوې هغې ته منادا وی منادا چې مضافی نو د هغه زور یې ښه نو زمونږ اکثر دوست هم داسې وایي یا رسول الله هلکه دا غلط وایې یا رسول الله نه دی د لام پیخ نه دی د لام دغه دی زور دی منادا چې مضاف وی هغه دی هغه زور یې ښه قالو صحابه ووی دا د زور یې پرې لیکلی دی یا رسول الله ای د الله رسوله رأیناک ته مونږ ولیدلې رأیناک ته مونږ ولیدلې تناولت شیئاً چې تا رانیوه یو شی فی مقامک په دغه ځای ستا کې دا کومه مسله باندې چې ته ولاړ وې او مونځ دې کوو په دغه ځای کې مونږ ولیدې چې داسې لاس دې څه ته واچوه رانیوه دی رانیوه دی او ناکه نه بیا راروستو شوې ثم رأیناک بیا مونږ ته ولیدلې تکعکعته چې ته راروستو شوې تکعکعته چې ته راروستو شوې راپشا شوې وایي خدای م په خیر کې داسې هر یو شي ته فکر کوې فقال رسول الله ورته وایي دا عجیبه منظر وه عجیبه څومره چې د الله پاک په عبادت کې مشغولیږې څونه مشغول یې او څومره اخلاص وي الله به درته مکاشفه کوي پټ سیزونه به درته الله پاک نظارې ښیي چونکې رسول الله په ډېر عجزۍ سره په دې مانځه کې دغه دی الله ورته خپلې مکاشفې کوي نو فقال رسول الله وی موز نو عجیبه حالاتو انی رأیت الجنه ما ولید جنت په دې منځه کې مې د جنت منظر ولید او چې جنت مې ولید او دا ښایسته ښایسته غونچکونه د انګورو پکې و ورأیت انقوده او ما وتناولتو او ما اراده وکړه د راغستلو عنقودا د غونچکه عنقود د انګورو دا غونچک نه دی ته وایي وتناولتو او ما اراده وکړه د راغستلو عنقودا د دغه د غونچکه د دغه د انګورو چې د انګور راخلم بیا اجازه ونه شوه چې نه دا د جنت شی دی د دنیا ته موړی ولو اصبته که چېرې ما راغستې وې نو لأکلتم منه تاسو به د هغې نه خوراک کولې تاسو به د هغې نه خوراک کولې ما بقیت دنیا چې کمې پورې باقي وي دنیا قیامت لانی راغلې تر د قیامته قیامته پورې به هم ته بیا خوړلې ځکه د جنت خو دغه څه دی تسلیمه وبه وینې پته به درته ولګي چې انګور دی چې یو دانه ترې راشوکې خو چې وی خورې چې ور وګورې هغه ځای کې بله دانه شوي چې بله دانه ترې راشوکې چې وی خورې چې ګورې هلته بله شوي نو د جنت شي کې فنا نی هغې کې بقایي نو که دا انګور ما تاسو ته راوړی وي دنیا ته نو دانه به م خوړه او بله به کېده او دانه به م خوړه او بله به کېده تر د قیامته پورې به دغه وي تاسو ته خوراک کولی خو اجازه ونه شوه یو و اریت النار او اخودلی شو ما ته اور د جهنم د منظر ما ته ښکاره شو الله دې معافي وکړي فلم ارا منظرا ما نه دی لیدلی یو ځای د کتو کل یومې په شان د نن ورځ قطو بالکل افزع چې هغه ډېر هیبتناکي ډیر سخ او هیبتناک چې ما کوم دا نن د جهنم منظر ولید داسې ما شرطه نه دی لیدلی. حضرت په جهنم کې سوکو ورأیت اکثر اهلها او ما ولید زیات اوسیدون کې د دې النساء اخذی په دې جهنم کې مې چې ولیدلې نو ډېرې ښځې پکې وي د ښځو اکثریت و. قالو صحابه وی بما پس وجه یا رسول الله ای د الله رسوله دا د ښځو اکثریت پکې ولې و څه وجه ده چې دوی جهنم ته زیاتې ځي؟ نو قال رسول الله وی بکفرهن په وجه د کفر د دوی. دلته د کفر معنا کوي ناشکري په سبب د ناشکرۍ د دوی. دا محترمې چې دي نور ډېر ارسخک دي خو یو خواران د اخلاقو نه خلاصې دي او یو دا دی چې د شکر ماده پکې نشته دی ناشکري پکې ده. قال رسول الله وی بکفرهن په سبب د کفر د هغوی. قیل نو کفر یو معنا دی هغه کفر چې د الله باندې سړی کافر شي، یو کفر معنا دی ناشکري. نو قیل وویلی شو چې د کفر څه مطلب ایکفرن بالله آیا دوی کفر کوي په الله؟ الله نه مني دوی خو ښځې خو زموږ نه الله زیات مني. قال رسول الله وی نه دلته د کفر معنا دی ناشکري. یکفرن العشیره هغه ناشکري کوي د خاوند. یکفرن العشیره هغه ناشکري کوي د خاوند. و یکفرن الاحسان او هغه ناشکري کوي د ښېګړې. ښځو سره ښېګړه کوا کوا کوا کوا خو چې معمولي د نه طبیعت خراب شو وي تا دلته څه راوړي دي نه دغه وي هسې ښځو سره احسان کول په کار دي خو استاد صاحب په ګپ لګه وي د دوی سره ښه کول ذمواري ده هسې په شګو کې متیازي دي کوا کوا ورسره یو هفته وله بیا څه یو مسې چې څه درسره کوي. لو احسنت که چېرې ته احسان کې ښېګړه کې الی احداهن د یوې د دوی سره الدهر کله عمر ټول ټول عمر ورسره ښه کې کې کې او دا ګنډې راوړې او ثم رأت منک شیئا او بیا تا نه وویني څه شی دوه ورځې څه یو نسې نو قالت هغه څه وایي چې دې کور ته راغلی یم چېرته په سترګو مې خیر نه دی لیدلی. قالت نو هغه وایي ما رأیتو منکا خاوند ته وایي ما نه دی لیدلی ستانه خیرن څه د فیدې سیز قطو بالکل نو خدای دې په خیر کا دا شل کاله خو ما دله ځان مړ کو نو چې دا دوه درې ورځې څه نشته دی نو ته بیا داسې وی هغه د شلو کالو احسان پلته ووایي ناشکري کوي. معلومیږي دا خبره چې د محسن شکر دا ضرور دی او چې د محسن شکر نه کوي نو دا سبب د څه دی د جهنم د تلو. الله په موږ ډېر لوی احسانات دي په کارو چې د دغې الله موږ شکر ادا کړو د خولې نه عملي طور. باب صلاة النساء مع الرجال فی الكسوف. استاد صاحب بل سرنامه ږدي آواز وشو چې راځی انور تور شوی دی منزله خلق چې دی جماعت ترالل په دې جمع کې ښځې شاملې دي شي که نه شي شاملې دی؟ وایي بالکل شاملې دي شي چې د ماسپخین مانځه کې شاملې دي شي مازدیګر کې شاملې دي شي ماسوتن او سحر کې شاملې دي شي نو د کسوف هغې کې هم شاملې دي شي. باب صلاة النساء دا باب دی د مانځه د ښځو مع الرجال سره د سړو فی الکسوف یعنی فی صلاة الکسوف په هغه مانځه د کسوف کې. حدث عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن غلظة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت دا سوس زل دا تیر شوی دی حضرت هشام بن عروة دی روایت کوي عن امرأته د خپل خزنه د خزنه سبق ویل څنګه دی بالکل پکاري چې سړی د دین شوقی وي هغه د پلار نم سبق وایي د رور نم سبق وایي د مور نم سبق وایي د ښځې نم سبق وایي. حضرت هشام ابن عروه سمره لوی هستی ده دی چې روایت کوي نو عن امراته د خپل خزی نه روایت کوي او خزی سوک ده فاطمه بنت المنذر چې هغه فاطمه بنت المنذر ده دا منذر نه دی لاندې لیکي دا د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه د غریخه زوی یعنی عروه او منذر دا رونه دی او هشام چې دی دا منذر تره دی نو دی لګېدلی دی د تره لورې کړې ده د فاطمه مدلی خیال دی نو دار خاوند د دې خپلې ښځې فاطمه بنت المنذر نه روایت کوي او فاطمه د چا نه روایت کوي د خپلې نیانه عن اسما بنت ابي بکر د اسما بنت ابي بکر نه اسما چې ده دا په حضرت زبیر واده وه نو بیا د دې یو زوی وشو عبدالله یو وشو عروه یو وشو منذر د دې منذر بیا لور ده ښځو لم وی پکارو سړو له پکارو چې ښځو ته مسایل بیانوي ښځو له پکاري چې د جینکو ته بیا مسایل بیانوي انها قالت حضرت اسماء وفرمیل چې اتیت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم زرا لم حضرت عائشه چې هغه بیبي و د پیغمبر عليه السلام حين خسفت الشمس و هغه وخت کې چې نور تور شوی و اوس نور تور دی زما فکر نه دی چې ګورو جومات د خلکو نه ډک دی فاذا الناس قیام پس ناګنه خلق په جومات کې ولاړو یصلون او هغوی مونځ کو هغوی مونځ کو زه خو عایشې لرالم چې دا ګورم دا جومات کې د خلکو سره ولاړه ده فاذا هی قائمة پس ناګنه حضرت عایشا دام ولاړه وه او تصلي هغوی مونځ کو ګوره دقه ځای ترجمة الباب سره راغی ښه چې په صلات کسوف کې خزه د سړو سره شاملې دی شي کني شي شاملې دی هغه حضرت عائشه شامله شوې ده فقلت اوس په دې مسله زه نه پوهېدم اسما وی فقلت ما وی حضرت عائشه ته چې دا څه چل شوې دی ما للناس څه شوي دي خلکو له چې په داسې وخت کې دوی جمع کوي دا خو د جمع وخت نه دی ما للناس څه شوي دي خلکو له نو هغې راته څوک پاس وګوره انور دغه دی فاشارت بیدها نو اشاره وکړه حضرت عائشې په خپل لاس الی السماء اسمان ته وقالت او ویوی سبحان الله په خولي سبحان الله ووی او دغه وکړه فقلت نو ما ورته ووی ښه د انور د وجې نه دا دغه کوي مونځ فقلت نو ما ورته ووی چې آیت دا د الله د قدرتونو یو نښه ده فاشارت نو حضرت عائشې ما ته اشاره وکړه د دې څه مطلب نعم یعنی او دا د الله د قدرتونو نښه ده وی زم قالت دا وی فقمت زم ودرېدم په مانځه کې ورسره زم شامله شو نو ډېر اوږد مونځ و حتی تر دې پورې تجلانی الغشیو چې راله په ما بیوشي دلته مراد د بیوشۍ نه هغه چوره بیوشي نه ده هغه د سړي زړه لږ خراب غوندې نه شي د ډېر ودرېدو نه خیر چې زړه مې خراب شو سترګې راباندې تورې شوې فجعلتو زه شروع شومه اوبه مې راغشتې او د دې سر د پاسه مې اچولې اصبو فوق راسي الما چې زه ما اچولې راړولې د پاسه د خپل سر اوبه فلما انصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې رسول الله د مانځه نه راوګرځېد نو حمد الله د الله حمد یې ووی و اثنا علیه او د الله صفت یې وکړ او ثم قال بیا یې ووی ما من شیء نشته د یو شی کنت لم اره چې ما هغه نه و لیدلې الا وقد رأیته مگر هغه مې ولید جنت مې نه و لیدلې دوزخ مې نه و لیدلې جنتیان او دوزخیان مې نه و لیدلې اوس مې هر څه ولیدل فی مقامی هذا په هغه ځای زما کې چې دا دی حتی الجنه تر دې پورې چې جنت مې مولید و النار دوزخ مې مولید ولقد اوحی الی او په دې منځ کې ما ته وحی وکړی شوه چې انکم تفتنونه چې بیشک تاسو به عذابولې شئ فی القبور په قبرونو کې، په تاسو به داسې فتنې راځي او داسې سختۍ به در باندې راځي په قبرونو کې چې هغه به سي مثله داسې وایي او قال یا داسې وایي چې قریبا من فتنة الدجال، هغه به نږدې وي هغه فتنې د دجال ته. راوی وایي چې ما ته استاذ داسې ووی چې مثله فتنة الدجال او که داسې ووی چې قریبا من فتنة الدجال. خا لا ادري ايتهما قالت اسماء، زه پوهیږم نه چې په دې دوو کې کم ما ته اسما ووی. نو دا اسما چې روایت کوي نو فاطمې ته کوي که نه، مطلب دا دی د شک د فاطمې دی. یؤتا احدکم، راتلل به وکړی شي یو ستاسو ته، خو په قبر کې ګورې چالاکي نه کیږي. ښه، قبر کې هلته هر څه د اعمالو په زور باندې. اوس که دلته ته هر څه سوال او جواب یاد کې، خو چې اعمال ګډ وړي هغه هر څه به دنه ایري. او چې دلته اعمال درست وي که نه، که دا سوال او جواب دې یاد کړی م نه، هلته به خود به خود ورکې. ښه، یؤتا احدکم، راتلل به وکړی شي یو ستاسو ته، دوه ملیکې به ورته راشي نکیر او منکر، راکې به نه یي. فیقال له، نو وبه ویل شي ده ته چې ما علمک بهذا الرجل، څه دې ستا علم په دې سړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نقشه به ورته وښودلی شي، وایي د دې سړي د دې هستې په باره کې ستا څه معلومات دي. فاما المؤمن، هر چې مؤمن دی داسې وایي، او قال یا داسې وایي چې الموقن، چې د چا په رسول الله باندې کلک یقین وي، نو هغه به هغه څه ووایي. لا ادري، دا فاطمه وایي چې ما ته اوس معلوم نه دی، ای ذالک قالت اسما، او چې دې دو ټکو کې کم اسما ووي، چې مؤمن ټکی ووي او که موقن ټکی ووي. نو دا مؤمن چې دی، فیقولو دی به هوی دا څوک دی ولې پیژنې نه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا خو حضرت محمد دی او دا الله رسول دی. او جاءنا بالبینات، هغه راتلل کړي موږ ته په دلایلو واضحو، والهدا، او په هدایت او په اسلام. فعجبنا، موږ د ده دعوت قبول کړ. وآمنا، موږ په ایمان راوړو. دعوت قبلول، ایمان راوړل، خو ورپسې واتبعنا، او موږ د ده تابعداري وکړه د هغه د طریقو. وایي ښه، توره خو دې وکړه، اوس به دې پته ولګي، هغه د ټولې دنیا محنت هغه اوس به کامیابي. فیقال له، نو ده ته به وویلی شي بس اوده شه، اوده شه، نم اوده شه، نمه اوده شه، صالحا، روغ جوړ، هیڅوک به ده ته څه نه وایي. فقد علمنا، موږ ته مخکې نه معلومه وه چې ان کنت لموقنا، چې یقینا وی ته یقین کوونکی په دې خبرو د یقینو. و اما المنافق، او هر چې منافق دی، هسې رسول الله او رسول الله وایي خو نور حقیقت نه خبر ني، او المرتاب، یا داسې وایي چې شک کوونکی. لا ادري، شاګرد وایي زه نه پوهیږم، ایهما، چې کم یو د دې دوو ټکو. قالت اسما، هغې اسما وی، اسما بی بی داسې ویلي دي چې منافق، او که داسې وی چې مرتاب. فیقولو، هغه به وایي موږ د دې خبرو نه څه خبرو. دا منافق ورته وایي لا ادري، زه نه پوهیږم، بس د خلکو نه به هم څه اورېدل موږ به هم وی. سمعت الناس، ما اورېدل د خلکو نه، یقولون، هغوی به وی شیئن څه شی، ما به هم څه شی وی، نور د حقیقت نه ما ځان نو خبر کړي. بس دی، وصلی الله تعالی محمد و علی و صحابه اجمعین. سنگی خیلی